for Jesus blev han kaldt. Nat blev dag, og der blev lys til i det dunkle krav. Og jordens børn til evigt tid vil mindes denne nat. Harpers klang og engle sang, lyt dog til sangens ord. Der var en gang en julenat, da der var fred på jord. Da hyrden hvilte med sin lort, så han en nyfødt stjerne skær. Han hørte lovsang himlens lys, kom ham på en gang så nær. På æslet ført af Josefs ånd, red Maria langsomt frem. Men der var intet herbergsrum, da I kom til Bethlehem. Nat blev dag, og der blev lys til i det dunkle kras. Og jordens børn til evigt tid vil mindes denne nat. Harpers klang og engle sang, lyt dog til sangen. Der var engang en julenat, da der var fred på jord. Barn blev født i krybben lagt på fattigt leje af strå. For længst en gang i Bethlehem bliver i Bibelen fortalt. Man gav ham himlens kongesøn, en krybbe det var alt. Nat blev dag, og der blev lys til i det. Og jordens børn til evigt tid vil mindes denne nat. Harpers klang og engle sang, lyt dog til sangens ord. Den dag, da mennesker vil fred, der bliver det.